الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا سورہ کعب کے واقعہ ذکر کی دا باغ والا ہو اغدو مرگری کیوزان لا پخپل مال باندے باغ جوڑ کو او دنیای ترقی حاصل کڑا او دویم مرگری اغا کیا اغا صرف دا آخرت پا غم کیو کمال ور سره و نو ټولې دا غزه د پاره خرج کو صرف کو ناغه باغ والا چې کله د سره ملاقات کړې او کومې خبرې کړې دي ناغه د کفر خبرې وي ته کله الله نوم یې پکې نو غسته او دیوی لیو چانا اکثر من کا مالا معز و نفرا زستان ازیاتیم دو امدادی چی دا اللہ قدرتی انمانا نوی لیو چی ما زنو انتبی دا آزهی زما خدا گمان نده چی دا باغ با حلاک شی ولی با حلاکی دا حقیقت کې د الله د قدرت نه انکار کو او درې مې قیامت نه مانو او ما ظن الساعه قائمه زمو ایدا ګمان نشته چې قیامت به قائم شي دا ټولې خبرې چې امرګری واورې دي ناغو ته نسبت د کفر کوي جدا او ته کافر شوی جدا څه خبرې دی وکړې قال له صاحبه وهو يحاوره وی د تا مرګری دته هغه جواب ورکاو دلرا اکفرت بالذی خلقك من تراب ته کافر شوی په غزات باندې چته د خاور نه پیدا کړې انستا اصل خود خاور نه دی کړې چې آدم علی السلام او ته دا اولادې او چې هغه د خاور نه شنه توم د خاور نه شوي ځکه اول کې ابتدا د انسان د دې خاور نه شي و دیوتا بیان کوي او دا عجزه خبره ته کوي چلوئی مکوا انا اکثر من کموایا بلکه عجزی کوا ځکه الله دا خاور نه پیدا کړي او خاور سره عجزی مناسب ده الوی تکبر او سر نه مناسب و ګوره قران کریم وی چې چا کې د کفر علامې ښکار شي نو کافر وته وای کنه ا کفر ته وی ولې هغه پکې د کفر نخلی دلی دي چې د قیامت نه انکار او د الله د قدرت نه انکار او دغه سنورم چې داغه کما عقیده و د شرک عقیده او چې دا باغ زکه نه هلاکیږي او دی باندې زکه ساسر نه پریوزی چې دې کیدو چې ابره کوما د دې اعتماد په دې باندې وخا نوزکا آغاو تویا کفر تا داو تا دا کفر کارو کو نسوک چی دا کفر کار نینو کافر باوتوئے کنا کنوئے و تنبیستا پا ایمان کی شکی چی تیم جوڑ مرگرے کنا تکڑیر خلق دی چیغی وی ننا کافر با کافر تنوئے دا دی پا خپل مرگری کنا دکیم تیاری غلا پکی دې د کوي چې نن کافر بچات نه وي وي ثم من نطفتن او بیا پیدا کړې د نطفینا په حقیقت تو ګورا څومره کمزورې ثم سوا کرجلا او بیا ته په ټول مخلوق کې عزتمن پیدا کړي چې بدن یې دلنه کړي نور ټول په سلوري ګرځي او تعالی الله استقامت تر کړي دی قد قامت تر کړي دی سیده پیدا کړي دا غزات نه انکار وکړو چې هغه تاسو رسوم ر احسان کړي دی استاس دعا عقیده دا استادغا نظریه دا لیکن هو الله ربی لیکن زخو دا کفر خبر نکو ما زخو دا ایما چی دا اللہ زما رب دے ولا اشرک بی ربی احدا او دا چرین شرکوم دا خپل رب سرائی سوکا اشاره کوي ورته کنه چې ستا عقیده د شرک ده ستا په زړه کې د بل چا عظمت پروت ته او ته د خپل مال د بل چا په قبضه کې ګڼې او د بل چا برکت په ځان باندې مانې دا شرک ده کنه خو لکن ازدا سینما زما عقیده دا ده چې هو الله ربی الله زما رب دی الله زما حاجت روا او کارساز دی او چرې وا شرک نکوم د خپل رب سره هیڅوک اوس ورته طریقه هي چې ګوره چې انساني او حق پرستی او الله منی هغه داسې خبرې نکې لکه دا تا چې وکړي داغه په خبرو کې لوی نه ای تکبر نه ای غرور نه ای بلکې عاجزی پکې ځان ته ګوري کنه اتاړو ځان ته ونه کاته ولولا اذ دخلت جنتک تاولدا سو نکړل کله چراغ لې خپل باغ ته قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله تا به دا کلمه ویلی وا دا د مسلمانانو اصول دي چې کله یا د خپل مال نه اړه خوشي یا د خپل اولاد نه اړه خوشي یا د خپل کاروبار نه یا د خپل مکان نه یا د خپل بلډینګ نه یا د خپل فصل نه نظر به وي چې ماشاء الله زمونګه په کیسه اختیار نشته دا زمونګه مهنت نه ده دا زمونګه د مال او د دولت وجه نه ده دا زمونګه د خواري او د مهنت وجه نه ده ماشاء الله چله سکی نو هغه کیخه دا هر څه د الله دی دا الله کړی دی هغه به زمونګ نصیب کوي ګورتان مسلمانې خبرو نشو کنه ښا قلت ما شاء الله تا به ویلو چې هغه کار کیږي چې د الله خو خشي لا قوت الا بالله دبل چا قوت نشتا دبل چا طاقت نشتا کاغه د بدن دی او کاغه د مال دی مگر خاص د الله په توفیق سره کبدیان ظاهر کې سخپل بدن ته ګوري او خپل مال ته ګوري دا قوت نه دی دا طاقت نه دی دا به د الله په توفیق سره کیږي او ته چې رالی نو دواړه خبرې د یېرې کړې نه دی د الله نوم واغستو چې ماشاء الله او نه دی الله ته نسبت وکړو چې دا د هغه قدرت دی د هغه کار دی ناول دی ځان ته نسبت وکړو چې انا اکثر من کا مالا وعز نفرا ابیا دی ما ته مخشوا چستانه مال شته او نه دی خلق شته نه دی اولاد شته ان ترانی انا اقل منکا مالا و ولدا کتوینی مال را چې د ډیر کم یم ستانا پا مال کې او پا اولاد کی نو دا ایس خبر نه دا پدی باید مسلمان ایس پروانی دا خو چې دنیا پرستی صرف په دنیا باندې ایمان راوړي او د آخرت په کې څه نه وي د الله رب العزت سره څه تعلق او رابطه نه وي نو دا هغه لپاره دا ډیره پریشانی ده ډیره غټه پریشانی ده چې مال نه وي او اولاد نه وي دا غزان ته هم ټول ورځ لګیایي یره زما عمر بدبخت تبسوکی وی دنیا کی زما عمر بد قسمت تبسوکی وی نن تم لگی آئی فا. او خلقم دغه سو سره مرګری شي اغیم لگی آئی چې رخو د قسمت کار دینو چې دیو سړی قسمت خراب نو هغه دا وسینو مال نیو اولاد نیو دا خلق دیوی کنا دا دنیا پرستو خبری دی کنا خوا اگی بختور او خوش قسمتا بس دیتوی چی مال زیادی اولاد زیادی او کار سمی نو یہ ډیر قسمتی انسان دی خوا دیر بختور انسان دی خوا انا آغا توی نا دا ایس خبر نه دا کډیر شي نو ستې جوړیږي نه ته دنیا کې همیشواله وي نو بیا ټیک ده چې دا مال او دولت ته خوشاله شي او دا د انسان د خوش قسمتۍ شي او وچیر کله دوام ول نشتا همیشواله ول نشتا بیوفا دا نو دی تساجت تک ڈیر شی نسو چل بوشی تی انسان تینا دغا سی لار شی کنا زکا غا سالک وی لو کانت الدنیا تدوم لی واحد لو کانت الدنیا تدوم لی واحد لکان رسول الله فیها مخلدا که دنیا همیشه چا سره پاتې کې دیش وې ناغازی مشان پیغمبر سردار دو جهان هغه پکې همیشه او د دنیا نه بنته ټول به خوشاله د اختلاف پاډو نوخه چې قبر کې ژوند دی اکبر ژوند دی ونا دنیا کې بقا نشتا دا خود فنازه ده نستا ما تمخشوا ادا میشه ده باطل پرس کاری خواه زکر ده سر و سوک وقت نشی تیرو لی بس سلام کلام ور سرو کی اکا آغا تا دیر وی چی که نکا نمالا وی نا زما ضروری کار ده ولی وی اوس به ما تمخه کیگی نو چی تا خود تسو جوڑ نکلو دنن نلس کال مخ کیون پیاده گرزی دی اوسم پیاده گرزی ما خوی تا بگاڑی غستی ہو دی با دا خبری کئی او دا خبری دی انسان دا پار دیر دا پریشانی دی کنا دا خدا خبری نو دا دنیا پرس کار دی خوا دا دا خلی نوچر دا سی خبروانو ری چاگی باندی استا زلطا تسلی حاصل شی بلکه همیشه با دا درد خبری کئی دا پیغور خبری با کئی ولی دین نشتا کنا داو چی دین پچا کی نا پا دی اصول پوئی گی چی مرگر تیاستا ہوئی وصواحب بالجنب مرگر پی جانی نا اگر صرف پیسہ پی جانی خوا مرگر پی جندل دا دا مسلمان کار دے دا دا آگا چا کار دے چی دا قرآن نواقفی او قرآن نیز دکڑی چه اللہ مونگ تخولی دی خلقا چه دا استاسو دا تسلی و دا خوشحالی و استاسو دا عزت و استاسو دا سکون خلق دی چه و بزل قربان والیتاما والمساکین والجار زل قربان والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل دا دی دستا مرگری کنخا دا دا حق پرستو مرگری پا دنیا کی او باطل پرستو اگی دیتا دو انسانان نوی داوی سکا بار دسو دا دنیا پرست کار دن آغاو تاوی چی ما تا دی مخشوا انترانی کوینی مالرا انا اقل من کا چیز کم یمستانا مالا و ولدا فمال کیوم او پاولاد کیوم ندا ایس خبر ندا زیپ دی دنیا کی غوالم ننو زن لمو غم گورما مصیبت گورما بیا خوبتینا نخلاسی گی خونن بیو سرسو چل شوی زباو بل سرسو چل شوی طول مردی پازابی زیت ناخرت کی غوارم چه اغا باقی شیده اغی بانده فنا نرازی اغی که افادا اغا با طول مرستا مرگرتیا کئی فعصا ربی نو امید ساتم دخپل ربنا ان یعطینی خیرم من جنتی کام چرابا کی مال را دیر بہتر استاد دی باغنا دا سو باغ دی دا آخرت اغیا دی اغا دیر بہتر دی اغیبان دی فنا نرازی اغیبان دی افت نرازی دا اغی کی سشید کمی دو ندیم کاغاو بودی نور سیزو ندی اگر پورا دی پارس بانده کامل مکمل لی تو دا اللہ نا آگا جنت وارما کیا بستار جنت نا دیر بہتری ویرسل علیہا حسبانا من السمائی اللہ براولی کی استاپ دی باغ بانده و عذاب دا اسمان نا فتصبحا سعیدا زلقا او بگرزی میدان خویا چخپا بی خویی زلق حقیت ہوئی دم رس شیعو بگی پاتی نشی بوچڑا چخپا بی ٹنگشی سابون بی کی دلگوری دغه معنا وکړه چې پاول کې ویلو وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا اللہ ایمونگا دا سکو گوارے چی دا ستوینی پا دنیا کی دا باوگردو سعیدًا جُرُزًا دا سی میدان دا سی ڈاگا چی خلق با پی خوئی گی تم رس شیو پاکی نہیں نو حق پرز دخلی نه خبر او خطا الله دې خیر کوي ښا او کنه چې څنګه وینو الله سي ولي هغه ته پته وا چې د ذکر خراب دي د دا عاقبت خراب دي د ایواز هغه وخت پورې نه ده اوس چې دی اوسړې ولي ده چې شرک کوي نو بس پوښ چې د ذکر خراب دي هر کله چی ښا او دا انجام به د هلاکتی ته په دنیا کې وی نه ښه سره دې چې ته وته ډیر مینت کئ چې ستاسو کار غوري خطرناک دی او د اسلام تاریخ په دې باندې گواه دی چې څوک دا کارونه چا کړی دا شرک او دا کفر او دا نو غوري دیر زر اللہ رب العزت اغسر حساب کتاب کرے دے فحاسبنا حسابا یسیرا وعذبنا عذابا نکرا فحاسبنا حسابا شدیدا اللہ سر دنیا کی حساب کتاب کرے نبار مکوا اللہ سر حساب کتابو کیو حلاک وش مکوا اگر نمانی نو بس عاقبت دغا سشنو خلق بیا حیرانی چه دداغا زور تاو گورا دداغا مال دولت تاو گورا دداغا سامانونو تاو گورا دا دیره سمرا ناشنا جوڑا کردی دا سره بنگلې ته نه پاتې شو خلک بیا بنگلې ته نشي ټینګې دی لکه که پاتې شو نه تا پاتې شو دا ستاده پاره دی عبرت مقام دی کنا چې دا کار ارچا سره کیږي ګوره ها چې د انسان سترګې نه یې زړه او ویني نه بس ولون روان دی په دنیا کې او د خپل مال او دولت په نشه کې دي نو د ځان جام د قصيخه خلق ویني په دنیا کې بیا چوغورو ته مونږ به تپس کیدو چیرې هو کله تور پیسې مونږ سره وینو دی به ته تور پیسې ویخه پیا تور پیسې څه شو اوسو ته د الله د قدرت نه نه خبر دا به خامخا منی وره څوک پری خنري داسې نو او یصبح ما او غورن یا وګرځي او بده دی ډوبي دا نیر بدل وچکی دا وبکم زې ګوري په ګیلنو نکیږي یا وګرځي دا او بده دی ډوبي فلن تستطيع لو طلبا تبا چره طاقت نلره ده دیده پارا چه داو بو بیا واپس راولی غوران دیتوی چه لڑی چر تا بکتا بان پتہ انو لگی سور ملکیوم اللہ ویلو چه خلقو گره تا اللہ شکر ادا که دیو بو قدر کوئے ان اصبح ماوکم غوران کدا او بيدل ډوبې کړې همياتي کوم بما امعين بیا به دل څوک پیدا کوي نو مې زه وګورستو عمرت کې ټول نعمتونه وها چې هر نعمت چې تا ته حاصل دي نو شکر وباس الحمدلله وایا چې خدای دې په سارو سوري باندې نوړې درکړه چاته د لاس اوننی وو شکر وباس الحمدلله و نور بدل ډیر کی لئن شکرتم لازیدنکم الله وی کو تاسو شکر ادا کو زبې نور زیات کو ولئن کفرتم او کتلوی کے او تکبر کے او غرور کے نیا ان عذابی لشدید شورو بدر باندوشی گوارے خواہ آو رو رو بزی پکتا باندی دنیا بدی تباشی و آخرت بدی ام دیدہ خبری کولی ووحیتو بی سمری را گیر شو مال دادو دا اللہ پا عذاب کی سمر نمرات طول مال دولت تیواز باغ نا بس دادو چی سمر مال دولتو کاغا باغو که نور سو نو طولو باندی عذاب راگی گورا و احیطو بی سمری ہی ولی توفان تی راشی کنا داسې طوفان چې دا جدا طوفان دی هغه کې وی د اور اثرې فاسوابا اسوارن فی نارن بقره کې ویلو اسی تمثیل ذکر کړو چې دا که سه سړی کنا او باغ یې ډیر کمال تر رسیدلی ابو داشوی بس دغه یو اثرې او دغه وخت کې غیته او طوفان راشي چې باغې کې ووري نو بس هغه باغ ولې یره کې کنه نو دغه سړی ډیر د پریشانې ځای ته ورسید کنه نو دا طوفان داسې هغه باغ هم ټوکړي کې او وېس وځي دی په لکه ساروي ولاړین پاغي باندې هم کوټه پریوزي او طوفان خودی تنوی کنا عرص خراب شی ووحیتو بسمری را گیر شو باغ او مال دولت دو دل پا عذاب کی عرص ختم شو عرص حلاک شو فا اصبحا یقلبو کفه عذاب اکثر دیش پی تزور کی دی مخام مازیگر کدا سی تیارون تیراشی او رو رو تینا عذاب جوڑ شی کنا و جی سار پاسی سوک نو بس میدان پاکی فا اصبحا نو بس سباک دی سلی یقلبو کفه چلکد مچی ایخ پل لاس مروڑل یقلبو کفه پل لاس مروڑل ارمان یې کو علامان فقفیها هغه مال دولت باندې چې خرج کړي او پاغي دا اوسر ډیر فکرو چې هغه باغ خو باغ هلاک شو خو اوس می په دومره خرج کړي او د مصالح او د ګوډ او د اوبو او د مزدورانو او تبعی می پیشوی وخا علامان پقا فیها تاغیبان دی لاس مرولل ولی دنیا پرس خود غشی نو داغا خو نظر صرف په دنیا باندی په پیسه باندی پا اللہ باندی خو اعتمادی نا وحی خاویتن علا عروشها اغا باغو چی پریوتیو پخپلو چتونو پخپلو چپرو باندی دیر لوی انتظاماتی و لکلیو انگورو لا دیر میوی داسی کنخا چپری جو لکلیو والا او چی اغا جم جپل پی راگه توفان راگه نغار سی و لطس نسکلل اغا بوٹی و اغا ونی هر سو علا عروشی ها او دسار من کهو ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا اذابه وی چ افسوس د مالران چې شرک مې نه وکړې د خپل رب سره مې هیڅوک نه شریک کړې پته ولګي را کنه دا خو انسان کی بیماری کنا دی ال نوې ګوره ښا او چې وخت راشي نو بیا اقرار وکي کني ډیر خلق به نو خبر چې مړه دې د څه شرک کړي دي اسی وته مشرک وای خلق او په جګړې کول دا سې کنه ښا هغه لا په کې په خپل احکار شي نو په خپل اقرار وکړه چې علی تنی لم اشرک بربی احد کاش چې ما دا کار نه کولې او ما د غیر الله منښت او نظر نظرانه نور کولې زما تاسو پته وا ما خو چې زما د اعمال او زما د باغ زکه ډیر خیرات دی او ډیر برکت دی چې دې باندې چا نظر دی الله نظر یې خو نه مان کړو دې تشرک وای کنا ښا اوسم ډیر مخلوق په دې مرض کې مبتلا دی چار سوال الله ورکړي دي په مال په دولت په زینو په مکانونو او دغه سي په کاروبارونو خبره بر په بس داغه عقیده کې دغه ګن پروت دی ښا چې دا خو یې د دې دوا ده کنه څومره سو ژوند دی ښا دا خو یې د دې دوا ده کنه او دې له خو الله ډیر لوی روزي ورکړي وی کنه مونږه خو یې منو او مونږه خو منو چې زمونږ په دې مال کې او په دې اولاد کې برکت او خیر دی نو دا ردی د وجنه دی مونږه خو منو وي کسو کې منی کني منی په دې ته به ومني خو وسلانه هغه وخت نه راغلی چې راشن ته به بیا ومني ښا تاسو الله زور نه دی لیدلې تاسو الله غا زور دی له ور کړی دی چې هغه څوک تباقی او څوک شتکی او څوک روکی نو هغه ته دی له ور کړی دی ادي سره نه دی او خامخا دا مطلب دی کنه چې الله ما توخی دی باغ والا توخو کنه ښا هغه اقرار وکړي چې دا ما سرار څه چوکړ نو دی شرک وکړو ښا ولم تکل لو فیتن ینصرونو بیانو آده ده پار آغا ڈالا چه ده ده امداد یه کڑه وی اگا اولاد اگا ڈالی لخ کری اللہ دی وقت بیا کار نکی من دون اللہ بغیر ده اللہ نا وما کان منتصر اون ده پخپلا ده زان تپوس کون کیو اس طور نشوت نخوا پخپلوم کمزور او لخکریوم کمزور د الله د فیصلې مقابله کې بیا د چا مجال شته دا ولې دا سوشو هنالک الولایت لله الحق ځکه په داسې مقام کې اختیار صرف د الله ای چې بادشاہ دې پرشتیا دې کې بیا د بل چا اختیار نه چلیږي الله صبر کوي انسان تدیر مقیپری دی چې عقل او فکر به راشي نو دې پاغي پوه نشي هغه نه غلط مطلب واخلي چې زما کار سم دی ما ته هیڅوک سن شي ویل یو معنا دا هنالک دا عذاب په وخت کې الولایت لله الحق اختیار او تصرف خاص د الله دې بل چانه آیات نمرات قیامت تے هنالک الولایت لله الحق آخرت کی اختیارات صرف د الله دی چې هغه حق دی او رښتیا دی او خیر او ثواب الله ډیر بهتر دی په بدل ورکولو کې اجر او ثواب ورکی هر بندلا د خپل عمل او خیر او عقبا اور ډیر بهتر دی په انجام کې عمل چې وکړی نو خیر او ثواب او دا غي عمل سره الله خپل فضل عمر کوي کې نو خیر او عقبا تا به یو عمل کړی الله به سره د خپل فضل نه لس نور مرګري کې نو انجام به ډیر ښه شي او ډیر کامیاب شي خدا خدار چانکا نا داغا چاچی خپل ربی پی جندلی خپل رب شکریه دا کړی دنیا کې لوی او تکبر نه کړي غرور نه کړي پل ځان پیجندلې چې د خاور نه پیدا یم زه دومره کمزور او عاجز یم زما هیڅ نشته د دار صد الله دی بس زما پیسې نوم دی نور حقیقت کې مالک دار شي الله دی ناغ انسان ته الله رب العزت وی چستا ثواب بوم ډیری اجر بوم ډیری انجام به ډیر کامیابی خپل عمل نه به خوشاله لسعیها راضیه فی جنت عالیه واخر دعوانا